دادا قربان یو حماس ډګر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی دادا قربان یو حماس ډګر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی فاتح غلیمانو نا دلتا ډیر سرون دی دلتا اوبا شوی دی لوی لوی طاقتون دی دلتا اوبا شوی دی لوی لوی طاقتون دی اوس دکا غربی دنیا تا لوی خطر دی اوس دکا غربی دنیا تا لوی خطر دی دادا قربان یو حماس ډګر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی غرونه دی کلارې دی ټول د وینو رنګ لري ټولې سردارې دلته تیز د تورې شرنګ لري ټولې سردارې دلته ټول میوند سپین غر شمشاد پامیر سور غر دی ټول میوند سپین غر شمشاد پامیر سور غر دی دادا قربان یو حماس ډګر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی ګورای پرلمن کی څومره شهیدان لري اوس لا هم په غیږ کې خطر ځوانان لري اوس لا هم په غیږ کې خطر ځوانان لري دادا همتونو غیرتونو المردی دادا همتونو غیرتونو المردی دادا قربان یو حماس ډګر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی دلتا سرتا نرسی جوړ د يرغلګر پلان مات باندې مخطوب وي دادا زور ور پلان مات باندې مخطوب وي دادا زور ور پلان دا ذاکر کور د افغانی تبر دی دا ذاکر کور د افغانی تبر دی دادا قربان یو حماس ډګر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی دادا قربان یو حماس ډګر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی دادا غرزنګونو جهاد او سنگر دی دادا غرزنګونو